muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 marca. Minęła 6. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Pijany kierowca wjechał w rodzinę na chodniku w Opolu. Ranne zostały 3 osoby. Przyspieszenie pomocy wojskowej dla Ukrainy i zaostrzenie sankcji na Rosję to ustalenia londyńskiego zdalnego spotkania ponad 20 liderów. Stały monitoring zagrożenia przeciwpożarowego rozpoczęli leśnicy z nadleśnictwa Łomża. Kobieta i dwoje dzieci zostały potrącone na przejściu dla pieszych w Opolu. Kierowca samochodu osobowego, który w nie wjechał, był pijany. Miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ranni trafili do szpitala. 49-letni kierujący Mazdą stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik przy przejściu dla pieszych. Tam potrącił kobietę z 3 dzieci oraz z psem. 3 pieszych została przetransportowana do szpitala. Pies zginął na miejscu. Mówi Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i dodaje, że pijanemu kierowcy nic się nie stało. Kierujący był bez obrażeń. Wynik badania wskazał 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Poszkodowane osoby to kobieta w wieku 47 lat oraz 11-letnia dziewczynka i 15-letni chłopiec. Na temat kolejnego etapu negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie rozmawiali amerykański sekretarz stanu Marco Rubio i minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Komunikat po tych rozmowach jest lakoniczny. Według rzeczniczki Departamentu Stanu dyplomaci zgodzili się kontynuować pracę nad przywróceniem komunikacji między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Przyspieszenie pomocy wojskowej dla Ukrainy, zaostrzenie sankcji na Rosję i szukanie legalnych rozwiązań, aby Rosja zapłaciła Ukrainie za wyrządzone szkody, to deklaracje uczestników wideokonferencji zwołanej przez Wielką Brytanię na temat wojny w Ukrainie. W rozmowach wzięli udział przywódcy i przedstawiciele 25 państw, a także Unii Europejskiej i NATO. Polskę reprezentował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Paweł Pawlica. Uczestnicy spotkania pozytywnie przyjęli porozumienie zawarte przez Stany Zjednoczone i Ukrainę. Zgodzili się też, że konieczne jest wywieranie presji na Rosję w celu osiągnięcia trwałego pokoju, mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ta presja musi być wywierana, presja zarówno ekonomiczna, jak i polityczna na Rosję w celu osiągnięcia sprawiedliwego pokoju. W czasie spotkania wicepremier mówił o wznowieniu pomocy wojskowej od Stanów Zjednoczonych, która płynie na Ukrainę przez hub w Jasionce. I jest to pomoc zarówno w dostępie do informacji, bardzo ważnych informacji wywiadowczych, ale ruszyła też pomoc w zakresie dostaw sprzętu. Ta dynamika w ostatnich godzinach jest dużo większa. W spotkaniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i prezydent Ukrainy, ale też przywódcy Turcji, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Nie uczestniczyli w nim przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W najbliższych miesiącach na tak zwaną wschodnią flankę NATO, w tym na Lubelszczyznę, mają trafić pieniądze na remont i budowę schronów. Wszystko to element programu ochrony ludności i obrony cywilnej, mówi zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak. To jest bardzo poważna sprawa. Będzie to minimum 0,3% PKB rocznie, czyli około 10 miliardów, czego około 6 miliardów będzie przeznaczonych na dysponowanie przez samorządy. Oczywiście pieczę nad tym wszystkim będą sprawowali wojewodowie za pośrednictwem starostw powiatowych. Program ochrony ludności i obrony cywilnej opracowywany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Leśnicy z nadleśnictwa Łomża rozpoczęli stały monitoring lasów pod kątem zagrożenia przeciwpożarowego. Wykorzystują specjalistyczny sprzęt, będą także patrolować lasy i pilnować przestrzegania zasad, które obowiązują w lesie. Musimy pamiętać, że palenie ognisk w odległości 100 metrów od lasu jest zabronione. Także grillowanie, palenie papierosa nawet w tym momencie musimy o tym pamiętać, szczególnie teraz, bo sami widzimy, co się dzieje za oknem. Pogoda piękna, ale jest sucho. W lesie jest bardzo sucho. Nie mieliśmy praktycznie w tej zimie w ogóle pokrywy śnieżnej, można powiedzieć, która topiąc się ciągle powodowała, że ta ziemia absorbowała tą wodę. Teraz tego nie mamy. Brakuje tej wody, mamy przez to suszę. Żeby poprawiło się nam to wszystko, to powinno padać przez tydzień co najmniej, ale pewnie nawet przez 2. Mówi nadleśniczy Dariusz Godlewski. W wielu miejscach województwa podlaskiego panuje też susza hydrologiczna. Klimat. Największy smog o poranku jest w Grudziądzu. Zły stan powietrza jest też w Augustowie, Białymstoku, miejscami w Warszawie, Radomiu, Krotoszynie i Pleszewie. Najczystszym powietrzem oddychają mieszkańcy południa kraju. Ponad 11% energii pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru. Między 10 a 15 będą tak zwane zielone godziny. W tym czasie zaleca się korzystanie z nadmiaru energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy dziś przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu do 9 na zachodzie. Chłodniej w rejonie podgórskim Karpat od 1 do 3 stopni. Autopromocja. Podobno najlepszą przyprawą jest czas. Dlatego koncert w Trójce tego artysty powinien smakować tak dobrze. Tomasz Makowiecki wydał w zeszłym roku, po 10 latach wyczekiwania, album Bailando. Teraz przekonamy się, jak zabrzmi na żywo. Już dziś po 19 na antenie Trójki koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Zapraszam też do oglądania streamingu wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie, kłaniam się nisko. No i zapraszam na dwugodzinne spotkanie z aktorami, którzy w końcu pojawili się razem ze mną w studio, nie tylko na odległość, czyli z Krakowa. Dziś specjalnie dla nas zawitali, tak na żywo, z powodu premier muzyczno-teatralno-filmowych. No to jedziemy. Siadam i wstaję, przenika zmysły me. Widzisz moje działanie, dobrze znasz drogi me. Nie, jakże godne podziwu są wielkie dzieła Twe. Mam słowa na języku, ty już poznałeś mnie. Dzięki ci stworzyłeś. Dzięki Ci za wszystkie dzieła Twe. Dzięki Ci, że duszę moją uwielbiłeś. Dzięki Ci za to, że kochasz mnie. Dzięki Ci, Joasia, czyli Joanna Zych z teatru Exit. Joasia Wel, złota rybka. I teraz cytuję. Została złowiona do teatru w trakcie jednego ze spektakli. Zaśpiewała z widowni fragment psalmu i została do dziś. Pomimo porażenia mózgowego i mieszkania w trudnej rzeczywistości DPS-u, zaraża wszystkich optymizmem. Jej radość, oddana w piosence Dzięki Ci, jest skandalem dla normalnego świata. Tak czytamy w portfolio Joasi. No i tak powiedzieć czy napisać prawdopodobnie może tylko dyrektor teatru, reżyser i zawodowy aktor Maciej Sikorski. Witam Cię pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie, Agnieszko i Państwa. Skoro skandalem dla normalnego świata jest wyśpiewanie piosenki przez Joasię, to pomysł piosenki był prowokacją trochę? Nie, to tak samo wyszło, a to, że jest to skandal, zobaczyliśmy w czasie występów na żywo. Bo to jest takie zderzenie jednego świata, ludzi zdrowych, którzy mają poukładane życie, mają swoje domy, a z drugiej strony jest Joasia, która mieszka od 8 czy 9 roku życia w domu pomocy społecznej, jeździ na wózku, ma wielokończynowe porażenie mózgowe, ma jakąś tam formę niepełnosprawności intelektualnej, czyli można by było powiedzieć, że tutaj jakby no nie ma żadnych powodów do dziękowania, wręcz przeciwnie, że to są, ta sytuacja by powodowała, że taki każdy normalny śmiertelnik by złorzeczył i biadolił, a tymczasem jest dokładnie na odwrót. Ci zdrowi, ci, którzy mają dobre warunki do życia, poukładane różne sprawy, to oni biadolą, a naprzeciwko nich wychodzi kobieta, która obiektywnie patrząc miałaby najmniej z nich wszystkich powodów do tego, żeby powiedzieć dzięki ci. I ona to robi. Ja widzę dlatego też mamy taki bardzo duży nacisk na to, żeby występować na żywo. Bo po prostu reakcja na naszych aktorów to jest dosłownie jak rażenie piorunem. Bo ludzie widząc to, no kruszeją. I dlatego no tak zauważyliśmy wielokrotnie, że zawsze występując na żywo, Asia śpiewając tą piosenkę, ona szczerze się cieszy, raduje się tym, jak żyje, tym, że żyje w ogóle, bo ona urodziła się martwa i lekarze walczyli o jej życie przez dobę. Została ochrzczona w takim trybie przymusowym, bo było realne zagrożenie życia i miała nie przeżyć doby. Nie będę Asi wypominał wieku, ale trochę już tych dób przeżyła i dlatego ta radość jest jej szczera. A tak jak wspomnieliśmy, jak wspomniałem, może to być skandalem dla świata. Asia, która kończy piosenkę i na jednym na przykład filmie widać, jak się uśmiecha po takiej pięknie wykonanej piosence i domaga się, a teraz buzi, całusa od swojego chłopaka. No tak, właśnie to jest też kolejny wymiar tego naszego kosmosu. Asia, mieszkająca w DPS-ie z wielokończynowym porażeniem, ma chłopaka, jeszcze nie narzeczonego, ale to już nastąpi niebawem. Planowany też jest ślub z naszym wspaniałym aktorem i też muzykiem, Ryszardem Waligurą. Są parą od 12 lat, zdaje się. Patrząc na tę miłość ich, to Ja jestem zawstydzony, jak widzę, jak Rysiu się Asią zajmuje, nie widząc, karmi ją, poprawia ją na wózku, robi dziesiątki rzeczy. To jest taki najbardziej prawdziwy wymiar miłości, jaki przyszło mi w życiu zobaczyć. I też się wydaje, że jest to jakaś forma dla świata skandalu, który widzi miłość jako parę pięknych dwóch ciał wysportowanych na wyspach Seszele, pijących kolorowe drinki pod palmą. Jak w krzywym zwierciadle. Proszę Państwa, a teraz przed Wami nie mężczyzna, nie kobieta, po prostu anioł. Natalia Lewandowska, o której mówi się, że istnieje tak uzasadnione prawdopodobieństwo i podejrzenie, że jest aniołem, który potrafi malować głosem. Chociaż nie widzi barw, to potrafi te barwy wyśpiewać. Witam Cię najpiękniej. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Chciałam się zapytać, jak Ci się podoba w radiu tak na żywo, ale chyba już wiem, że Ci się podoba. Bardzo klimatycznie tu jest. Swobodnie nagrywać i nawet jakąś płytę można nagrać w tym miejscu. Macieju, to już Natalia rzuciła taką rybkę. Natalia, opowiesz nam, jak trafiłaś do zespołu Exit? Do teatru trafiłam właśnie po ukończeniu szkoły w Krakowie. Moi teraźniejsi opiekunowie szukali dla mnie zajęć, żebym po prostu mogła się rozwijać, coś robić. No i znaleźliśmy w Krakowie właśnie taki teatr Exit, który działał w ramach warsztatów terapii zajęciowej. No i jestem już tutaj już prawie 6 lat, także się bardzo z tego cieszę. Wiedziałaś od zawsze, że chcesz śpiewać? Zawsze chciałam śpiewać i to było moim marzeniem. To było po prostu tak, że zaśpiewałam jedną piosenkę i Maciej mówi, że to jest dla mnie dobre miejsce i że się tutaj nadam. No i tak się sprawdziło. Objechałaś już z teatrem kawał świata. Tak. Takie miejsce najdziwniejsze czy najwspanialsze, w jakim byłaś? Koło Podbiegunowe? Tak, to było rzeczywiście bardzo, to było bardzo takie mocne przeżycie, bo to tak wyjazd z kraju w inne miejsce. Na początku był taki stres, ale później oswoiłam się już i chciałabym tam wrócić jeszcze raz. A z jakiego powodu? Bo temperatury były nieziemskie. Tak. Z minus 40. Jaki powód? No, myślę, że spotkanie z ludźmi tam, z którymi mieliśmy do czynienia, ze Szwedami i z naszą szwedką przyjaciółką Ewą Dynysius, też było bardzo wzruszające spotkanie. No i klimat też po prostu. Kto wie, co się jeszcze wydarzy. Różne rzeczy się zdarzą. Różne rzeczy się zdarzą. Natalia śpiewa piosenki, które skomponowane są przez znanego Państwu kompozytora, wielokrotnego gościa, chociaż rzadko na żywo, Adama Szewczyka, od początku w teatrze i na kole podbiegunowym Ciebie nie było. No nie zmieściłem się w busie. Gitara się nie zmieściła. Natomiast jak gdyby moja solidarność z przyjaciółmi z teatru przejawiła się tym, że stworzyłem najbardziej chłodną ścieżkę dźwiękową w swoim życiu, nagraną na gitarze Fender Telecaster, która słynie z takiego bardzo ostrego, szklistego wręcz klangu. No i ta moja podróż dźwiękowa razem z nimi wyglądała w ten sposób, że odpaliłem sobie na moim dużym monitorze film z tymi przepięknymi zdjęciami, które są równie mroźne, co gorące w swoim pięknie. I po prostu do tego malowałem. I wydaje mi się, że udało się taką jedność uzyskać, mimo że fizycznie mnie z nimi nie było. Jesteś autorem muzyki do spektakli, filmów, teledysków. Wykładasz jeszcze na Akademii Muzycznej w Katowicach? Na szczęście już nie. Mogę powiedzieć dlaczego, bo to może zabrzmiało trochę prowokacyjnie. To opowiadaj, bo chciałam powiedzieć, że jesteś generalnie bardzo zajętym człowiekiem. No tak, to prawda. Może nie ma z tego jakichś ultrakokosów, ale ja na tyle kocham muzykę i to, co robię, że mogę klepać biedę. byleby robić to, do czego mi w sercu gra. Z całym szacunkiem dla nich, bo to byli wspaniali ludzie i powiem, że wielu z tych studentów, którzy wtedy przewijali się przez moją salę wykładową, teraz robią ultra kariery. Nie chcę mówić, bo to są nazwiska topowe. Niemniej jednak uważam, że nie mam charyzmatu, nie mam serca do tego, żeby uczyć. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Ja sam cały czas czuję się jak student, który chce się rozwijać, który chce tworzyć. Po to zająłem się muzyką i po to poszedłem w tym kierunku tak na całość, ponieważ chcę tworzyć, chcę grać, chcę komponować. I Teatr Exit jest taką moją przestrzenią, taką rodziną, w której mogę się realizować jako twórca. No i tyle. Jestem w domu. To faktycznie jesteś człowiekiem równie szalonym, co utalentowanym. Dlatego pasujesz do tego szalonego grona, jak widać. Pasję rozwijasz między innymi właśnie jako aranżer i kompozytor wszystkich wydarzeń exitowych. A ty jak trafiłeś do Teatru Exit? Bo właściwie jesteś chyba od początku. Tak, prawda jest taka, że myśmy z Maćkiem się znali o wiele wcześniej niż powstał Teatr Exit. No z Maćkiem przed jeszcze rzeczywistością exitową tworzyliśmy Świadectwo Maćka, bo Maciek przez lata jeździł po całej Polsce i chyba nie tylko po Polsce z takim bardzo mocnym świadectwem swojego życia, swojej historii, swojego nawrócenia, które ostatecznie zostało zamknięte w książce Byłem w piekle, nie polecam, Maciej Sikorski. No ja byłem takim człowiekiem, który mu muzycznie okraszał to jego świadectwo. Potem powstał Teatr Cienia, jeszcze bez naszych obecnych gwiazd. No i pewnego razu, to Maciek powie sam, ale w jego życiu pojawiła się grupa przecudownych i szalonych osób, która teraz jest w teatrze. No a ponieważ ja zawsze byłem z Maćkiem już od jakiegoś czasu, także prawda jest taka, że myśmy z Maćkiem ten teatr od samego początku współtworzyli, tyle tylko, że Maciek jest tą postacią pierwszoplanową, jest tym spiritus movem z całości, on wymyśla, on to w jakimś sensie niesie na swoich barkach. Ja jestem tym człowiekiem za jego plecami, który stara się dbać o taką tożsamość muzyczną teatru. I tak jak Maciek ma swoje pomysły absolutnie oryginalne, reżyserskie, wizualne i tak dalej, tak samo dbamy o to, żeby muzyka Teatru Exit była tylko i wyłącznie autorska. Jak tworzyć dla osób, które może nie śpiewają czysto, nie wymawiają czysto, które mają problem w ogóle z wypowiedzeniem się? Dwojako się do tego ustosunkuję. Pierwsza sprawa jest taka, że znamy tych artystów, nie? Przykład pierwszy z brzegu, nie? Jak pisałem, czy piszę piosenki dla Asi, tej, która otwierała naszą audycję, no to na przykład jej chłopak, czyli Rysiek, on mi na początku dawał wskazówki, czy długie dźwięki, czy krótkie dźwięki, czy fraza w tą stronę, czy fraza w tą stronę. Potem posłuchałem Asi, zobaczyłem jej możliwości, jej ograniczenia i mając taki pakiet informacji, brałem się do pisania i potem to szło z górki. Więc to jest pierwsza myśl. A druga myśl jest taka, że kiedy my tworzymy coś z naszymi aktorami, to chcemy być wolni od takiego, powiedziałbym, zafiksowania na punkcie doskonałości, takiej powierzchownej doskonałości cielesno, intelektualno i tak dalej. Dlatego, że my chcemy pokazywać ten inny wymiar piękna człowieka, nie? To jest to, co jest ukryte dla naszych oczu, to jest to, co nie jest widoczne od razu. Czyli to nie musi być perfekcyjny wykon, chodzi o coś innego. To nie musi być perfekcyjny w jakimś sensie z założenia, bo no, nie można wymagać od osób, które mają swoje realne ograniczenia fizyczne, doskonałości fizycznej, takiej, jakiej można by oczekiwać od osób, które nie mają tych ograniczeń. Natomiast prawdą jest, że Maciek jako reżyser, on ich traktuje, bo widziałem to nieraz, na jednej próbie byłem i czasami aż było mi żal tych aktorów, O nich traktuje po prostu jak Zanussi traktuje swoich aktorów. To teraz się dowiedziałeś. Jest bezkompromisowy i... Bo wiesz, o co chodzi. Tam nie ma czegoś takiego, że jak ty jesteś na wózku albo coś tam, to ja cię będę głaskać i wszystko przejdzie. Nie. Maciek wyciska z nich maks. Oczywiście wie, kiedy należy się zatrzymać, bo to trzeba mieć tą miarę, ale ta taryfa ulgowa, taki stereotyp taryfy ulgowej, jaki się stosuje do osób niepełnosprawnych w naszym świecie, ona w Tatrze nie obowiązuje. Natalio, pomaga ci to, że nie ma dla ciebie taryfy ulgowej, trzeba śpiewać jak najpiękniej tylko potrafisz? Tak, myślę, że tak i to bardzo jest potrzebne. I nie mówi tego Natalia, dlatego że siedzi obok dyrektora. Mam nadzieję. No, widzisz efekty. No, komplement. Ja jestem zachwycony. Zachwycony jestem efektami. Bardzo mi się tutaj fajnie Adama słuchało i nie miałem potrzeby nic dodawać. No, ale dobrze, to jako trochę wywołany do tablicy, to ja kiedyś zadałem takie pytanie moim aktorom, czego najbardziej nie lubią w podejściu do niepełnosprawności. I Rysiek, nasz niewidomy, cudowny aktor i muzyk, wyrwał się jako pierwszy i powiedział, że najbardziej nie znosi litości. I teraz jest kwestia taka, że wymaganie jest w moim odczuciu wyrażeniem szacunku dla człowieka. Bo jeśli od kogoś się nic nie wymaga, to znaczy, że gdzieś tam traktuje się go jako jakiegoś takiego nieudacznika. Byle żeby co zrobił, byle co, byle jak, byle gdzie. Ma tą łatkę osoby z niepełnosprawnością i to z litości będą bić brawo. A myśmy sobie założyli, że nie z litości mają bić brawa, tylko mają bić brawa, bo ich to po prostu dogłębnie poruszy. No i tyle. I jakby dla mnie najtrudniejsze jest to, że każdy z moich aktorów, absolutnie każdy ma... To jest jakby inny kosmos, więc tutaj trzeba naprawdę się mocno wysilić, bo coś, co będzie do uzyskania przez Natalkę, nie będzie do uzyskania przez Marcina Konika. Coś, co będzie do uzyskania przez Kamila, nie będzie przez Tomka i tak dalej. I każdy, to jest coś takiego, czego ja się nauczyłem od mojej żony i to proszę dobrze mnie zrozumieć, bo będę mówił o dzieciach. Moja mądra żona, mamy 6 dzieci, stawiana przez wielu jako taka osoba, która no naprawdę zna się na tym, jak być mamą, zawsze mi powtarzała, że ważne jest to w wychowaniu dzieci, żeby dziecko poznać, bo jeśli się je pozna, to będzie można wzbudzić taką intuicję, która spowoduje, że my wiemy, co dla kogo jest dobre. Jedna szkoła będzie dobra dla mojej Anielki, ale dla mojego Bruna będzie ta szkoła koszmarna i trzeba go dać na nauczanie domowe. Ale już kto inny na nauczanie domowe się nie nadaje, jak mój Kosma, a Benek nie wyobraża sobie życia innego niż nauczanie domowe. I to samo jest z aktorami, którzy są specyficzni, którzy są z różnymi niepełnosprawnościami. Pierwszy etap pracy to jest po prostu bardzo konkretne poznanie tych ludzi. A później jest taki rodzaj intuicji, czy może wiedzy, który sprawia, że ja wiem, gdzie mogę się posunąć w sensie wymagania, czego mogę wymagać. Zawsze jakby na próbach też obowiązuje no prosta zasada, że ciśniemy do tych 100%, że jakby to jest ten moment końcowy, że nie zatrzymujemy się do momentu, kiedy my tego nie osiągniemy. I w ten sposób powstały kolejne 2 premiery, bo tych premier jest całkiem sporo i produkcji Teatru Exit. Pierwsza premiera, pierwszy spektakl, o którym rozmawiamy w tej godzinie, to spektakl Bezdomny Jezus, w którym Natalia na żywo razem z Adamem wykonuje wszystkie partie. I Gosia. To zaraz właśnie opowiemy, kto jeszcze. Ja zarejestrowałam fragment tego wydarzenia, tego spektaklu Bezdomny Jezus. I teraz chciałabym Państwu zaprezentować fragment jednej z pieśni. Tak to brzmi w przestrzeni kościoła z ogromną akustyką i z pogłosem niewyobrażalnym. Tak brzmi fragment, jedna z piosenek Chrystusa Bezdomnego w wykonaniu Natalii. Thank you. odruzgą ich gniewu. On szedł w ciemnościach, nie w świetle. Przeciwko jemu cały lud zwracał swą rękę. To fragment spektaklu Bezdomny Jezus, premiera warszawska. Natalia Lewandowska, która jest naszym gościem dzisiaj, wykonuje wszystkie partie wokalne, ale też słyszymy kompozytora na gitarze, czyli Adama Szewczyka, również klarnet i wiolonczele. No też praktycznie od początku nasz ukochany aktor i muzyk Ryszard Waligura. No i Gosia Oczko, która też wiele lat z nami pracuje, wiolonczelistka, niesamowita, absolutnie kolorystka muzyczna. Bezdomny Jezus, spektakl, powiedziałabym, wcale nie o bezdomności. Oszczędny, a bogaty. No ten tytuł oczywiście nawiązuje do jednej historii, w której osoba będąca w kryzysie bezdomności przyniosła figurę. Płaskorzeźbę Chrystusa, który gdzieś tam znaleziony był na śmietniku, i to jakby jest nawiązanie do tego jednego fragmentu tego spektaklu. Tak jak powiedziałaś co do tej oszczędności, to my bardzo lubimy prostotę i czasami jest tak, że można mieć 1000 świateł i nic nie pokazać, tylko jakieś efekciarstwo zrobić, a czasami można mieć jeden reflektor i pokazać przejście z ciemności do światła i dać temu jakiś wymiar. I prostota jest dobra. Wiadomo, prostactwo to co innego. Natomiast prostota w sztuce dla mnie jest czymś bardzo pożądanym, bo mamy też taki bardzo przebodźcowany świat i wszystkiego mamy za dużo. W sztuce, w muzyce też mam takie wrażenie, że to jest taka choroba braku takiej prostoty, która jest szlachetna. Cały spektakl rozpoczyna się wygaszeniem absolutnie wszystkich świateł w miejscu, w którym prezentujecie spektakl. Pierwszy odruch jest taki, ja też widziałam po twarzach, takiego zaniepokojenia, bo my już nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że coś odbywa się w ciemnościach. Nawet w salach kinowych przecież są podświetlone schody dla bezpieczeństwa, a tu nagle bezpieczeństwa nie ma. Po prostu gasną wszystkie światła i zapalają się światła, świece, reflektor tylko skierowany na aktorów i muzyków. I cały spektakl, drodzy Państwo, rozpoczyna się pewnego rodzaju uwerturą do tekstów, które powstały w hospicjum w Wilnie, ale ta uwertura to wiersz czytany przez mówiony. Marcin nie umie czytać, taka jeszcze informacja, to jest też ciekawe. Zaczyna się spektakl, Marcin Konik mówi przepiękny wiersz Ernesta Bryla, Kiedy Bóg stał się Hiobem. Posłuchajmy. Przyjaciele Jezusa spali, chrapiąc zdrowo, a zły zwyciężał pięknie. Patrzył na drżącą wieczność, zapoconą krwawo, i niezłą miał zabawę, choć trochę popsutą, przez niezrozumienie. Po co to cierpienie? obce mu było niebo i zamarła ziemia. Więc kopnął ją pod żebra swym sołdackim butem. Poszedł, bo widział, co się zdarzy. Straże, przesłuchania, nuda biczowania, banalność krzyżowania. Nigdy nie wstanie, nie odwali grobu światło zmartwychwstania. Ten wiersz słuchacze Trójki, słuchacze Muzycznych Rozmów świetnie znają w wykonaniu samego Ernesta Bryla. Myśmy nieraz przypominali ten utwór, kiedy Ernest przychodził do studia, cytował swoje wiersze, też te z Wielkiego Tygodnia i Wielkiego Postu i opowiadał, przepięknie czytał swoje wiersze. Czy wy zdajecie sobie sprawę, że dziś, 16 marca, mija dokładnie pierwsza rocznica śmierci Ernesta Bryla? Wyleciało mi to z głowy kompletnie. Oj. Natomiast ten wiersz ma dla mnie też taki smaczek, bo kilka lat temu w Warszawie mieliśmy pokaz filmu naszego Hiob. To jest takie pomieszanie projekcji filmowej z jakąś częścią taką teatralno-muzyczną. I wtedy gościem specjalnym tego pokazu był Ernest Bryl, a Marcin Konik wykonał dla niego wiersz właśnie, Kiedy Bóg stał się Hiobem. I to było dla nas takie bardzo, bardzo wzruszające też. Ernest wziął udział w rozmowie, mieliśmy też wystawę prac Kamili Kansy. Nie wiedziałem, że to rok. Już rok. Czy mieliście jeszcze jakiś kontakt z Ernestem Brylem, taki poetycki, twórczy, czy to była jedna tylko taka inicjatywa? To ja od razu powiem, że nie mieliśmy takiego kontaktu zawodowego, w sensie zrobienia czegoś, ale prawdopodobnie będziemy mieli, bo ja sobie w głowie właśnie przygotowałem. Wymyśliliśmy pewną formułę spektaklu, który będzie opowiadał właśnie perspektywę życia i twórczości poety i bardzo chcę, żeby to był Ernest Bryl i w tej chwili szukamy też finansowania na to, bo jest przygotowany jakby koncept spektaklu właśnie poświęconemu Ernestowi Brylowi. Więc jakby można powiedzieć tak, że myślę, że ciąg dalszy nastąpi. No to pięknie. Taka informacja w pierwszą rocznicę śmierci poety, przyjaciela naszego tutaj też radiowego, którego bardzo, bardzo nam brakuje. Patrzę się na Natalię. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zaśpiewać. Adam ma gitarę ze sobą. Chłopak z gitarą zawsze. Natalia chętnie zaśpiewa dla nas, dla Ernesta. Fragment, Natalio, to będzie piosenka ze spektaklu Bezdomny tak. Jezus? Tak. Odnawia się ona co rano, dlatego wciąż czekam na niego. Bezdomny Jezus, na wokalu Natalia Lewandowska, gitara i kompozycja Adam Szewczyk, plus jeszcze dyrektor całego wydarzenia Maciej Sikorski są ze mną w studio, czyli Teatr Exit po prostu. Najpierw Natalio, jeszcze pytanie do ciebie, czy ty się uczysz tekstów na pamięć? Każdy utwór, każdy tekst to jest no sporo czasu, żeby nauczyć się zapamiętać? Troszeczkę poświęciłam temu, żeby się dobrze tych tekstów nauczyć. Tak, ja generalnie uczę się tekstów na pamięć. Natomiast jeśli chodzi o te utwory, to chyba najwięcej pracy miałam nad interpretacją niż nad nauczeniem się tekstów. Czy wtedy pracujesz z pomocą Adama? Rozmawiacie, dyskutujecie na ten temat, jak on widzi interpretację tego utworu, jak ty ją rozumiesz? Przede wszystkim to chyba z reżyserem bardziej, bo to Maciej jest od takich rzeczy. On też mówi, jak ma być dany tekst zaśpiewany, ale Adaś też tam troszeczkę podpowiada. Swoje natomiast, trzy grosze wtrąci. Tak, natomiast bardziej Maciej tutaj jest głównym zarządzającym. Tak, o właśnie. Znaczy tak, ja się nie wtrącam w kwestie muzyczne, bo Adam pisze przepiękne piosenki. Natomiast z racji tego, że to są, że one mają pewien wymiar dramatyczny, wymiar jakiś teatralny, no to ja zajmuję się jakby taką koncepcją właśnie tekstu, interpretacyjną. Nie? Punkt wyjścia, żeby w klimacie, w charakterze zahaczyć. Troszkę sobie fado posłuchałem, natomiast no nie byłbym sobą, gdybym to zżynał jeden do jeden i robił, nie wiem, dokładnie taki sam rodzaj melodyki. Pewien taki akustyczno-rzewny klimat udało się uzyskać. To raz, dwa piosenki są i takie bardzo liryczne, tak jak ta, która teraz wybrzmiała, ale są też takie bardzo, że wręcz drapieżne, no bo Droga Krzyżowa, no to w ogóle jest wydarzenie bardzo takie mocne, dramatyczne i niektóre stacje też od strony muzycznej wyrażają ten dramatyzm tych wydarzeń tam, nie? Natomiast ja pamiętam, wracam do pytania o pracę z Natalią nad muzyką, nad próbami, to pamiętam, że wtedy, kiedy przygotowywaliśmy ten spektakl, to ja miałem przyjemność być asystentem, prawda? Tak to się mówi, tak, Natalko? Tak, asystentem osobistym Natalii i Ryśka. I ja się skupiłem na takich próbach muzycznych z nimi. Wtedy, kiedy miałem mój czas asystentury z nimi, to przede wszystkim to był czas poświęcony na próby i wtedy pamiętam, żeśmy najbardziej piłowali właśnie te 14 stacji, tak. Szukaliśmy tonacji, odpowiednich melodii i tak dalej. Potem do akcji weszła też trenerka wokalna od Natalii, która pomogła uwzględnić te wszystkie też uwagi, jakie miał i oczekiwania, jakie miał Maciek. Także tak. Powiedzcie mi, na czym polega i naszym słuchaczom bycie asystentem? Ta rola, którą Adaś, że tak powiem, jakby pełnił, to właśnie bardzo się cieszę, że tak było, bo to była taki asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. To jest przede wszystkim chyba po to, żeby na przykład wyjść z kimś na zakupy, czy też pójść do kina, gdzieś tam na spacer. W takich sprawach codziennych, że tak powiem. Tak, Natalka, tak, przede wszystkim. Zbrajlować pokój hotelowy, wyjaśnij to. O, właśnie. Co to znaczy zbrajlować pokój hotelowy? No, to może ja powiem. To Adam. Bo strasznie mi się ten element bycia asystentem spodobał. Więc to polega na tym, że jak wjeżdżamy do jakiegoś nowego hotelu, gdzie wiadomo, to są dla nas nowe przestrzenie, no to wchodzę z Natalką do pokoju, biorę ją za rękę i krok po kroku, metr po metrze pokazuje tak, tu jest wejście do łazienki, tu jest prysznic, tu jest umywalka, tu się daje kubki i tak. Potem wychodzimy do przedpokoju, potem do tego, tu jest tapczan, tu jest stolik, tu sobie możesz dać ciuchy. To. I po takim zbrajlowaniu wtedy Natalka już mniej więcej w wyobraźni ma poustawiane i może się jakoś poruszać. Bardzo mi się podoba to pojęcie, zobaczysz to wszystko, Adam ci to pokaże. I to już potem oczami wyobraźni tak, swojej po prostu widzisz. Ja już to widzę i ogarniam. Maćku, pytanie do samego szefa Capo de Tutti Capi. Wracamy cały czas do tego spektaklu Bezdomny Jezus. Na czym polega ten spektakl? W jakim kierunku on idzie? Przede wszystkim misterium, to trzeba powiedzieć. Misterium Drogi Krzyżowej. I on składa się z takich trzech warstw. Pierwsza, jak to w Misterium Drogi Krzyżowej, to są rozważania. To jest jedyny spektakl, który w dorobku teatru ma innego niż ja autora scenariusza, bo to też trzeba tutaj Grześka wspomnieć, Kicińskiego. Grzesiek pomaga siostrze Michaeli Rak w Wilnie utrzymywać hospicjum. I Grzesiu napisał takie rozważania, w większości z nich brał udział w tych sytuacjach bardzo, bardzo mocnych. No co tu dużo ukrywać, o umieraniu, często o umieraniu dzieci, ale gdzieś z tych rozważań przebija się taka warstwa, która jest taką nadzieją, ale też taką konfrontacją dla każdego z taką rzeczywistością ostateczną. Czy my rzeczywiście się nad tym zastanawiamy, że ta śmierć każdego z nas spotka? Czy my wierzymy w jakąś inną rzeczywistość niż ta, w której tkwimy? Więc te rozważania to jest rzeczywiście takie coś, które no, mieli duchowo ludzi. Mnie też zresztą każdorazowo, jak czytam te lamentacje, to jest to zderzenie bardzo, bardzo mocne z tymi doświadczeniami ludzi. Druga warstwa to jest warstwa właśnie muzyczna, czyli piosenki, które Adaś napisał, które śpiewa Natalka i które nasze wspaniałe trio wykonuje. One pochodzą z Księgi Lamentacji. Chcieliśmy, żeby one były jednorodne, żeby pochodziły jakby z tego samego klimatu, nastroju. No i tak staraliśmy się je jakoś skorelować z tymi rozważaniami, ale nie jakoś ściśle, bo one są takim oddechem. Gdyby te rozważania były jedno po drugim, to bardzo ciężko by się wychodziło z tego misterium, więc one dają pewien oddech, dają przestrzeń, dają taki czas do namysłu. No i trzecia warstwa też równie ważna, to są... Warstwa wizualna. Tak, to pomyśleliśmy sobie, że ten żagiel, który jest ekranem do wyświetlania wizualizacji, on też ma pewną formę krzyża. Tak jakby ten krzyż przenosił nas w jakąś taką podróż do trochę lepszego świata niż ten, o którym słyszymy. I tu Mariola Durska, taka artystka z Krakowa, dostała ode mnie takie zadanie, żeby każde z tych rozważań przekuć w jakąś formę graficzną. I powstały rysunki, ona bardzo lubi takie techniki, najczęściej rysuje na takich pożółkłych, starych bryzach papieru. One bardzo zyskują na wielkim formacie tego żagla, zyskują jakąś przestrzeń, ale też są zestawione te rysunki, takie skromne, proste, minimalistyczne, z kawałkami bardzo poważnego malarstwa, bo to są mistrzowie flamandzcy, te wizerunki Chrystusa, które widzimy, to są z kolei gdzieś tam zgromadzone w muzeach, wykorzystujemy, żeby zderzyć go z tym minimalizmem Marioli. No i też te wizualizacje są gdzieś tam poruszane w taki sposób, żeby przełamać patrzenie na jeden obraz. Dla współczesnego widza jest trudne, coś się musi dziać. Natomiast bardzo nam zależało, żeby to była znowu wersja taka bardzo minimalistyczna, żeby pewnymi akcentami, pewnym poruszeniem, dodaniem różnych elementów, zestawieniem czy przejściem jednego obrazu w drugi, uwypuklić te treści. No i ostatnia warstwa, taka ta najkrótsza, to są wiersze różnych autorów, bo tu jest Ernest Bryl, tu jest jeden wiersz Szymona Babuchowskiego i jeden wiersz Sylwii Mansfeld, który wykorzystujemy. Myślę sobie, że teraz może jeszcze jeden utwór na żywo. Damy radę, Natalio? Tak. To co sobie życzę? Jedenastkę zaśpiewajmy. Która to jest? No ta taka drastyczna. Ta czadowa, której wczoraj nie było. Wczoraj nie było. No, Adam Szewczyk na gitarze, Natalia Lewandowska wokal i czadowa piosenka, której wczoraj nie było. Gwizdali, skrzetali zębami. Natalia Lewandowska, Adam Szewczyk, moi goście z Teatru Exit, wykonując jedną z pieśni zawartych w spektaklu Bezdomny Jezus, spektaklu, do którego scenariusz napisał Grzegorz Kiciński, wyreżyserował Maciej Sikorski, dyrektor Teatru Exit. Ten spektakl będziemy mogli zobaczyć w Warszawie jeszcze parokrotnie. Tak, jeszcze parokrotnie. Niestety teraz nie przypomnę sobie terminów, bardzo przepraszam, ale warto zaglądać na naszą stronę, będą te informacje. Jeszcze parokrotnie z tym spektaklem w Warszawie i w okolicach Warszawy będziemy. Zapraszamy. To nie koniec naszej opowieści spotkania z Teatrem Exit. Dziękujemy pięknie Natalii. Po godzinie 7 będziemy witać kolejnego gościa, gdyż będziemy opowiadać o kolejnej premierze Teatru Exit. Natalio, ogromnie Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. A godzinę zamkniemy również utworem wykonanym przez Natalię, utworem już takim nagranym zawodowo, który zatytułowany jest Gdy wyruszę w drogę kamienną. Gdy wyruszę drogą kamienną, krocz za mną cieniem. Zaglądaj czasem w przerażone źrenice. Wyszeptuj siebie, policz wszystkie włosy na mojej głowie i ukryj koniecznie owoc zakazany. Nie obiecuj przyszłości. Daj mi teraźniejszość, a gdy dawni przyjaciele staną przeciwko mnie murem, pocieszam w sposób prosty. Nie wymyślaj pieśni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Niedawna krytyka amerykańskich biskupów przez J.D. Vance'a zaskoczyła wielu. Nie chodzi o to, że wiceprezydent twardo sprzeciwia się imigracji. Szokujące było co innego. Vance zarzucił biskupom działanie we własnym interesie i sprzeciw wobec dobra narodu amerykańskiego, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. Atak na konferencję katolickich biskupów Stanów Zjednoczonych i sugestia, że Kościół powinien wspierać politykę rządu, ujawniają niebezpieczny precedens. Próba podporządkowania nauczania moralnego decyzjom politycznym jest sprzeczna z katolicką tradycją relacji państwo-Kościół. Historia pokazuje, że takie ingerencje prowadziły do konfliktów, a nie do harmonii. Czytamy dalej. Jednak najciekawszy jest nie ton krytyki, lecz w ogóle pojawienie się w amerykańskiej polityce odwołań do katolickiej nauki społecznej. Relacje między Watykanem a Waszyngtonem nie obfitowały dotychczas w zbyt wiele podobnych przypadków. Tymczasem Vance w obronie twardej polityki migracyjnej sięgnął po koncepcję Ordo Amoris, stosowaną w nauczaniu Kościoła do hierarchizacji zobowiązań moralnych. To nowość. Dotąd katolicka myśl społeczna była w USA obecna raczej w lewicowym dyskursie o sprawiedliwości społecznej niż w konserwatywnym świecie wolnego rynku i amerykańskiej prosperity. Vance może stać się symbolem nowego nurtu, który z katolickiej nauki społecznej czerpie nie tylko inspirację do krytyki liberalnych idei, ale i uzasadnienie dla nacjonalizmu gospodarczego czy polityki rodzinnej. Jest to zarówno szansa, jak i zagrożenie. Może zwiastować głębsze zakorzenienie nauczania Kościoła w polityce, ale również jego instrumentalizację, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. Dzisiaj w życiu społeczeństw zachodnich pomyślność zaczyna zdejmować swoją maskę. Te słowa Aleksandra Sołżenicyna, wypowiedziane w 1978 roku na Harvardzie, zadziwiają aktualnością, pisze ksiądz Łukasz Piotrowski w tygodniku Idziemy. Świat Zachodu jawi się Sołżenicynowi jako zamieszkały przez ludzi słabych. Społeczeństwa zachodnie na własne życzenie przeszły drogę od siły do bezsilności. Ludzie Zachodu stworzyli państwo, którego celem jest zapewnienie dobrobytu obywatelom. Przez kilka wieków bogacili się, następował postęp technologiczny, rosła ilość i jakość dóbr. W obliczu wyzwań, jakie pojawiały się na horyzoncie, był to zabójczy dobrobyt, którego logika nieprzerwanej konsumpcji prowadziła do powszechnego rozleniwienia. Sołżenicyn kieruje uwagę na słabość Zachodu, któremu nie pomogą nawet najlepsze zbrojenia, gdyż, cytat, przy duchowym rozluźnieniu zbrojenia stają się obciążeniem. Aby się bronić, potrzebna jest gotowość na śmierć, a mało jest tej gotowości w społeczeństwie wychowanym w kulcie dobrobytu. Pozostają tylko ustępstwa, odwlekanie i zdrady. Koniec cytatu. Zachód jest w stanie pokazać imponującą kulturę wojskową. W 1978 roku było to jeszcze bardziej widoczne. Już wtedy dla Sołżenicyna było mimo wszystko jasne, że w obliczu prawdziwej konfrontacji wschód-zachód nie będzie to miało znaczenia. Aby wygrać, trzeba pokonać kryzys duchowy. Czytamy dalej. Według Sołżenicyna kryzys Zachodu nie pojawił się nagle. Błędy pojawiły się u zarania epoki nowożytnej. Ludzie Zachodu w epoce renesansu postawili człowieka w centrum wszechświata, czyniąc go miarą wszystkiego. Człowiek z czasem stawał się coraz bardziej autonomiczny wobec sił wyższych. Po kolei odchodzili w niepamięć Bóg, natura ze swoimi prawami, społeczeństwo. Pozostała indywidualna, zatomizowana jednostka, która nie ma na czym się oprzeć. Sołżenicyn podkreśla, że wobec tych przemian człowiek stracił poczucie odpowiedzialności za coś więcej niż swój indywidualny los. Pisze ksiądz Łukasz Piotrowski w tygodniku Idziemy. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Legendarny transporter powrócił na twoich zasadach. Zasada pierwsza: konfigurujesz swojego nowego transportera. Zasada druga: wybierasz korzystne raty od 728 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców. Zasada trzecia: ruszasz do akcji z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na twoją misję. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Miłość, niezależnie od wieku, rozkwita na wiosnę. Nie przegap niezwykłych historii seniorów, bo na miłość nigdy nie jest za późno. Oglądaj Sanatorium Miłości już dziś o 21.25 w TVP1. TVP. Otwórz się na więcej. Żegnamy reklamy.